एक ही बात है खास, भगवान हमारे हैं। मैं कई बार शुभ और ईश्वर जी को विनाशी, दोनों जगह भगवान का अंश है। मात्र जीव सदाचारी हो, दुराचारी हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, अच्छा हो, मंदा हो, खराब हो, उसका सही हो, सब अंश परमात्मा के, भीतर से सब अंश परमात्मा के हैं और ईश्वर अंश जीव अविनाशी है और चेतन है और मरहित है और सुख राशि है और अविनाशी है। पांच बात है। तो हम सब परमात्मा के हैं। संसार का आपने माना है, अलग अलग अपने माँ बाप को मान लिया, भाइयों को मान लिया, संबंधियों को मान लिया, वे पहले अपना थे पिछड़े है कि नहीं। अभी जितने संबंधी अपने हैं, वे संबंधी सदा से अपने नहीं थे और सदा अपने नहीं रहेंगे। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। और भगवान के हम हैं, ये कभी भी दूर हो सकेंगे नहीं, दोष हो सकते नहीं। सच्ची बात है कि हम सब के सब भगवान के हैं। अच्छे हो, मंदे हो, कैसे ही हो, वो शुद्ध होना हमारा काम है अथवा भगवान का काम है, दोनों बातें। ज्ञान योग आदि से हमें शुद्ध होना पड़ेगा, भक्ति योग में भगवान शुद्ध करेंगे। जैसे माँ बालक को ठीक करती है, ऐसे भगवान अपने भक्तों को ठीक करते हैं। वो भक्तों के ऊपर जिम्मेवारी रहती है। तो हम कैसे हैं, भगवान जो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हर एक भाई को और एक बहन को मैं भगवान का हूं, ये तो मान लेना चाहिए। सच्ची बात है, सच्ची है, अखंड बात है। और सदा ही भगवान का रहूंगा, ये बात भी सच्ची है। दूसरे का मान तो लेंगे, बन रहेंगे नहीं। जैसे एक मजदूर है, वो खेत का काम करता है, कभी बैंक का काम करता है, कभी रेलवे का काम करता है, कहीं दूसरी फैक्ट्री में काम करता है, परंतु रोता रहता है माँ बाप का ही। ऐसा नहीं कि इस फैक्ट्री में गया तो माँ बाप का नहीं रहा, ये नहीं होता। कहीं भी नौकरी करे, कहीं भी काम करे, अपना माँ बाप का होकर ही करता है। ऐसे हम सब के सब भगवान के होकर के काम करते हैं। किसी के बन जाएंगे, रेलवे के, बैंक के, ऐसे बन जाएंगे, पशु पक्षी मनुष्य आदि, भूत प्रेत पिशाच, गुह्यक राक्षस असुर देवता, कैसे बन जाए, वो बनावटी बना हुआ, सब बनावटी बना, बनावटी बना, सब सब बनावटी बना। मनुष्य भी बनावटी बन है, असली मनुष्य नहीं है, भगवान का असली है। भगवान के हम सदस्य हैं, ये सब बनावटी है। कोई पशु बना है, कोई पक्षी बना है, कोई वृक्ष बना है, कोई लता बना है, कोई धूप बना है, कोई मछली बना है, कोई मगर बना है, कोई पक्षी बना है, कोई तरह तरह के बने हुए हैं। ये सब बने हुए हैं, है सब के सब भगवान के। ये बात इस साल अपने गहरी रीति से भीषण से मानना है। देखो कपूत होता है तो योद्धा पूत ही है, सपूत भी पूत ही होता है। हम कैसे है क्या भगवान के, ये दृढ़ से मान लो। बहुत कम हो गया हमारा, हम भगवान के हैं। अब कपूत ही मिटानी है इतना काम, वो मिटाने भी भगवान के हे नाथ कर तो बहुत जल्दी मिट जाएगी, भगवान के पुकारने से जल्दी मिट जाएगी। और शरण होते हो या तो मोक्ष, भगवान कहते मैं मुक्त करूंगा सब पापों से, मुक्त मैं करूंगा, वेदी तुम शरण आ जा, भगवान के शरण हो जा, सीधो सीधो रास्ता है, शरण रास्ता है, सबसे बढ़िया है। सर्व गुह्यतम भूया शुरू में परम बचा, सर्व गुह्यतम इसको कहा है, सर्व गुह्यतम गीता में एक बार आया है। गीता जानने वाले देख लो, पढ़ लो, सुन लो और पढ़ लेना। सर्व गुह्यतम गुह आया है, गुह्यतर आया है, गुह्यतम आया है, पर सर्व गुह्यतम एक जब है। सर्व गुह्यतम बात क्या कही कि मेरे शरण हो जाओ, एक मेरे शरण हो जाओ, सब पापों से मुक्त मैं करूंगा, तू चिंता मत कर, मेरे शरण हो चिंता छोड़ दे, अपनी क्या दशा होगी, कहां जाएंगे, क्या होगा, ऐसी चिंता बिल्कुल मत कर। मां सोचा, मां सोचा, मां सोचा, शोक मत कर, शोको मां का अर्षी शोक मत कर, भगवान क्या मैं, ये शरणागति का है। तत्व ज्ञान हो तो तत्व ज्ञान में चलो, कर्म योग हो कर्म योग में चलो, ध्यान योग तो ध्यान योग में चलो, जो साधन आपका है उसी साधन को करो, कोई आग्रह नहीं। पर संपूर्ण से अत्यंत गोपनीय बढ़िया शरणागति को बताया है, वो सब पापों से मुक्त मैं करूंगा, भगवान का तू मेरी शरण आ जा, क्योंकि मेरा है तू, तू नहीं जानता मैं किसा हूं, मैं जानता हूं। आप हम इतने बैठे हैं, मां के हमने जन्म लिया है, किसी को याद नहीं है, किसी को याद हो बताओ भाई, किसी को याद हो मां के जन्म लिया हुआ बताओ। मैं समझता हूं किसी को याद नहीं है, किसी को ही याद नहीं है, परंतु मां के हैं हम, हम पिता के हैं, हम मां बाप के हैं, इसमें संदेह नहीं करते। याद एक को भी नहीं है, पर संदेह एक भी नहीं करता, याद एक को भी नहीं है, वो तो बता दो भाई, किसी भाई को भी सुबह को याद हो तो बताओ, याद नहीं किसी को भी, पर संदेह किसी का ही नहीं होता मन में, याद नहीं है संदेह नहीं, दोनों बात, दोनों बात देखो, याद नहीं है और संदेह नहीं है, याद नहीं है और संदेह नहीं, देखो दोनों बात है। हम अपने माँ बाप के हैं, हमारे माता पिता माँ के, माँ बाप अभी है कि नहीं है ये बात अलग है, पर हम अपनी माँ के हैं हम, इस बात में संदेह नहीं है। तो भगवान से हम आए हैं ये याद नहीं है, जैसे माँ के हमें जन्म लिया है ये याद नहीं है, परंतु संदेह नहीं है, ऐसे ही संदेह नहीं रखना चाहिए, हम भगवान के हैं इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं ममेव अंशु, खुद आप भगवान कह रहे हैं ममेव अंशु जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जीव रूप बना हुआ अनाधिकार से मेरा अंश है, सो माया बस भय माया का बस होया है नहीं, माया बस भय गुसाई, हम माया बस नहीं है, हम भगवान के हैं, पक्की बात है, भगवान कहते हैं। गोस्वामी जी कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहस उदासी। ये एक बात तो इस बात इस समय मानना नहीं, इस वर्ष में मान नहीं रहने का। हम भगवान के हैं कैसे है, अच्छे है तो भगवान के, बुरे है तो भगवान के, भले है तो भगवान के, खराब है तो भगवान के, भगवान के हैं इसमें संदेह नहीं, इसमें संदेह नहीं। ये बात पक्की मान लो। कितना ही काम हो गया हमारा, बहुत काम हो गया संसार में, जन्म मरने का बहुत है, साधन करने का बहुत है, पर हम भगवान के, ये भगवान का संबंध है हमारा, ये मामूली बात नहीं है। गुरु बनते हैं ना, गुरु जो असली गुरु होते हैं वे भी क्या करते हैं, तुम भगवान के हो। जैसे ब्याह करने वाला ब्राह्मण वो कन्या को कहता है बेटा तुम्हारे ये पति है, गठबंधन कर देता है, अब इनका पति है, वो मान लेती है। उम्र भर कपूत हो जाए, खराब हो जाए तो भी लोग कहते हैं अमुक की बहू है, अमुक की बहू, अमुक की घरवाली है। एक अग्नि के साक्षी में एक ब्राह्मण कह देता है, उस बात को आप मान लेते हो तो भगवान की कही हुई, महात्मा की बताई हुई, गोस्वामी जैसे महात्मा की बताई हुई और भगवान की खुद खुद गई हुई, मम्मी वासो जीव लोगे, खास भगवान खुद आप स्वयं कहते हैं मेरा अंश है, ममे वंश, ममे वंश, ममे अंश नहीं, मम ए वंश, मेरा ही अंश है। एव लगा कर कहा मेरा है जरूर और साथ मेल नहीं है। जैसे हमारे शरीर है ये माता पिता दोनों के है, ऐसे हम भगवान के प्रकृति दोनों के नहीं है, हम केवल भगवान के हैं। ये आप याद करोगे भगवान के हैं। बड़ा भारी काम हो गया। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुन जाए, और आज भी अब भी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज अब भी सुन जा भी क्या हो राम को नाम जब तो हो राम को तो हम हो गए, कितनी बढ़िया बात हुई, खास बात है। फिर नाम जपूर तुलसी तजी कुसुमाज, कुसुम वाज करो, नाम का जप करो, पर सबसे मुख्य बात भगवान का होए राम का, तो राम का तम है हुए नहीं है, राम जी के हम बने नहीं है, बनावटी नहीं है हम, बनावटी राम जी के नहीं है, असली सब हम है, एकदम बनावटी नहीं है। संसार में सब बनावटी, सब माँ बाप बनावटी, सब बेटे सब बनावटी, उसमें तो मान दिया आपने सच्चा, सच्चा है उसको मान दिया, कच्चा कच्चा ने माना ही नहीं, सच्चा माने कच्चा को तो मान दिया सच्चा। किसी का ही माँ बेटा है, माँ बाप है, उस बेटा है, सब सच कच्चा कच्चा, सब कच्चा माना हुआ, माना हुआ है, थोड़े दिन होगा, थोड़े दिन होगा, थोड़ा दिन तो जाएगा, मिट जाएगा, उसको तो पक्का मार दिया, और पहले से सदा रहेंगे, सदा मुक्त हो जाए तो ही रहेंगे, बद होते ही रहेंगे, चौरासी दस में जाए तो ही रहेंगे, नरकों में जाए तो ही रहेंगे, स्वर्ग में जाए तो ही रहेंगे, भूत प्रेत पिशाच में जाए तो ही रहेंगे, उसके बैठे तो हम रहेंगे ही, याद न करने भूत प्रेत बनते हैं, पशु पक्षी बनते हैं, याद नहीं पड़ते, याद रहे कि हम भगवान के हैं, नहीं पड़े नीचे नहीं, हम भगवान के हैं। गोस्वामी महाराज कलयुग को कहते हैं। अरे तू क्या समझता है, तू मेरे को तंग करता है, मैं भगवान का हूं। भगवान शंकर के तीसरे नेत्र को नहीं सह सका, तीसरे नेत्र को देखा तो भस्म हो गया। क्या भगवान विष्णु के चक्र के पराक्रम को नहीं जानता? भगवान का चक्र चक्र जानता ही नहीं। कभी तू क्या करता है, कहां आता है, यहां नहीं आ सकता। नर दमयंती की कथा पढ़ ले तो कसुक नहीं आता। नर दमयंती की कथा पढ़ दे तो नहीं आई। कर्कोट से नागर्ष्य दमयंत्या नरस्य ऋतु पुरुष कीर्तनम करिनाशनम, कीर्तनम करिनाशनम। कर्कोट कर्कोट नर और नर और दमयंती ऋतु पर्ण इनका नाम ले तो खुद भाग जाता है। तो इनके नाम से भागता है भगवान ही जानता। मैं भगवान का हूँ, भगवान का हूँ। बहुत बड़ी ऊंची बात हाथ लग गई है। अपने विचार करो तो हम भगवान के हैं, ख्याल नहीं था, ख्याल इन्हें ख्याल ही नहीं था। हम कौन है, हम भगवान के हैं। सच्ची बात है भगवान के हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बने हुए, पशु पक्षी बने हुए, भूत प्रेत पिशाच बने हुए, ये भगवान के हैं। कैसी दूसरी बात, सब संसार के बनावटी और असली भगवान के, ये बात पक्की बात है भगवान के। ये मान तो लोग अभी कम सुना, किसी भी बात है भगवान के है। वो स्वामी महाराज कहते हैं, भगवान कहते हैं, भगवान खुद कहते हैं, वो स्वामी महाराज कहते हैं। ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमर सरसुराशी, कितनी ऊंची बात, कितनी बड़ी बात, कितनी बढ़िया बात अपने मिल गई। ये कोई भगवान की कृपा से मिली। कई वर्षों में सत्संग करते हुए ख्याल है, ख्याल है। सत्संग करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, ख्याल ही नहीं ऐसा। अब ख्याल हो गए, भगवान की कृपा है, भगवान के हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज सुधार, आज अभी अभी अभी सुधर जाए। वो राम को नाम जप, नाम का जप करो, कुसंग मत करो, दो बात, कुसंग मत करो, नाम का जप करो, बस ये काम रहा। हो राम ये बात मुख्य, तो मुख्य भगवान है। हो क्या हो गए तो बनावटी होता है, वो हम तो असली है। असली हम भगवान के अंश है, हम सब के सब भगवान के हैं। हम क्या बिच्छू सांपर घोड़ा घोर भूतर पेतर पिशाचर गरीब राक्षस ब्रह्म राक्षस असुर सब भगवान, सब भगवान का परिवार, भगवान के दल का लड़की, सब भगवान की। हम भगवान के बेटा बेटी हैं, साक्षात भगवान के हैं। इतनी बात याद रखो, भगवान के हैं। जहां भगवान का संबंध हुआ कसर बुद्धि आई, वहां भजन में लग जाएगा, सब काम ठीक हो रहे, भगवान के हम हैं। तुम किस घर के हो, क्या कर रहे हो, अरे किस घराने के हो तुम, वो घराना याद कर लेना तो आदमी फल पड़ता है। तो इससे बड़ा घराना कौन सा है संसार में, इससे बढ़कर कोई घराना है भगवान के साक्षात बेटा बेटी, साक्षात भगवान के अंश है। इससे बढ़कर कोई घराना नहीं है, सबसे बढ़कर घराना है हम भगवान के हैं। ये याद रखो, और हमारे भगवान हैं। ये बात थोड़ी सी भूल है अपने, हमारे भगवान के सिवाय कुछ ही नहीं है। न मन है न बुद्धि है न अहंकार है न इंद्रिया है न प्राण है न शरीर है न उम्र है न कोई नहीं है। अनंत ब्रह्मांड में कुछ नहीं हमारा, हमारे केवल भगवान। इसमें गड़बड़ी थोड़ी, इसमें गड़बड़ी है थोड़ी। शरीर को अपना मानते हैं, बच्चे बेटा मानते हैं, बेटा बेटी अपना मानते हैं, माँ बाप को अपना मानते हैं, ये गड़बड़ी है। ये किसी को भी यही हम है भगवान ही, पूर्व में सब पहले से भगवान के है। ये दूसरों को अपना मान लिया है ना, बेटी बस ये गलती मिटे जन्म मन मिटा। कारण गुण संकोष सदा सत्यो नहीं हमें जन्म होने का कारण गुणों का संग है। हम गुणों के नहीं है, हम प्रकृति के नहीं है। प्रकृति का जड़ विभाग, जड़ विभाग प्रकृति का, चेतन विभाग जो मालिक है सबका, वो भगवान का अंश। प्रकृति का अंश प्रकृति स्थानीय कष्ट होती, प्रकृति के चीजों को पकड़ता है, मेरे ऐसे मानता है और है भगवान का। हम सब भगवान के, एक परमात्मा के, सब ब्रह्म एक परमात्मा के हैं। स्थावर जंगम जचर थचर नबचर अंडजर श्वेतजर उद्भिजर जरायुजर सब भगवान, सब भगवान है। हम आप सब भगवान, जहां देखो वहां भगवान ही हो, भगवान ही भगवान। भगवान के परिवार है, भगवान के बालक है, भगवान के श्वास हो रही है सब। घास फूस वो भगवान का, जल में मछलियां मगरमच्छ सब भगवान के, पृथ्वी में चलने वाले सब भगवान के, आकाश उड़ने वाले सब भगवान के। जहां देखो भगवान ही भगवान, जिधर देखो भगवान ही भगवान। ओहो कितना परिवार है, सब भगवान के, सब भगवान के। हम भगवान से वृक्ष भगवान के, ये जो था नवसर सब भगवान के, भगवान का परिवार है। ओ ये भगवान का हमारा परिवार है, हमारे भाई बंधु सब है भगवान के, सब भगवान के। ये एक बात है, सीधी सादी बात है, सरल बात है, याद कर लो, पंडित कर लो। इस बात को पक्की मान लो, हम भगवान के हैं। हम कैसे ही हैं, है जैसे हैं, है भगवान के, है भगवान के, इसमें संदेह नहीं। बहना सब मान ले, भाई सब मान ले, हम भगवान के हैं। चोरा है पीछे पे जाए, कोई भाई बनाए, कोई बहन बनाए, कुछ बनाए, कुछ बनाए, कोई पशु बनाए, कोई पक्षी बनाए, कोई वृक्ष बनाए, कोई नर बनाए, कोई भूत प्रेत बनाए, कोई कुछ बनाए, ये सब बनावटी। और भगवान ही असली, भगवान थे तो असली और बनावटी, सब बनावटी। कोई मनुष्य बनाए, कोई पक्षी बनाए, कोई पुरुष बनाए, कोई प्रेत बनाए, कोई भूत बनाए, कोई पिशाच बनाए, कोई राक्षस बनाए, कोई असुर बनाए, कोई देवता बनाए, कोई महात्मा बना, कोई संत बनाए, कोई दुष्ट बनाए, कोई कसाई बनाए, ये सब बनावटी बनावटी, सब बनावटी। असली क्या भगवान की, ये तो असली सब बनावटी। बनावटी को सच्चा मानते, बनावटी सच्चा मानते बनावटी होगा भाई, बनावटी को सच्चा मानते बनावटी होगा। हम तो असली भगवान के हैं। अगर ये मान लो, आपके आचरण सुधर जाएंगे, आपके भाव सुधर जाएंगे, आपके वृत्ति सुधर जाएगी, सब तरह सुधर जाएगा। बड़े घराने के भगवान के हम हैं, इतनी बात से सब सुधर जाए, कैसी बढ़िया बात है। या कोई भगवान की कृपा से पता लगेगा। पुस्तक बजते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, पर इतना पता नहीं था, आज इस बात को पता लग गया, इस साल ये पता लग गया, पता लग गया, पता। ये कोई नई बात नहीं हुई है, नई कुछ नहीं है, भूल मिटी, भूल भूल मिटी, भूल मिटी, भूल थी भूल। भगवान के हम आप हम भगवान के नाम वो सर ये हो राम को नाम सब हो राम को नाम हुए क्या हुए है मैं हो राम को नाम जब तो सीता जी को सुना राम को होकर नाम अरे राम जी हम है हो क्या दूसरे को हो सकते नहीं दूसरे को हो सकते ही नहीं किसी को सकते बताओ सब बनावटी सब बनावटी असली भगवान के ये असली चीज हम भगवान के हैं हमारे भगवान हैं भगवान के खास मम एव अंशः खास भगवान के खास सब कुछ एक बात हम मानो हम भगवान के कितनी मौजी बात है कोई नारायण की बात है नारायण नारायण नारायण राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2056 25 जून 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ राम